Sizi seviyoruz Allah için. Dertlerimizi paylaşıyoruz. Sizin derdinizle de dertleniyoruz. Tüm şehitlerimizin ruhları için birer Fatiha okumanızı rica ederek sizlere Allah'ıma emanet ediyorum. El Fatiha.